Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Wabunge wa Burundi katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki wanathibitisha kuwa Burundi tayari kutekeleza mengi mwa yale ambayo inastahili kutekeleza ili iwe kwenye usawa moja na taifa zingine kwenye jumuiya hiyo. Mtamsikiliza mbunge mmoja kati ya wabunge wanaowakilisha Burundi katika bunge hilo. Na baadhi ya raia wa jijini Bujumbura wanasema kusikitishwa na michango ambayo waliombwa hivi mwishoni mwa wiki jana ya kuchanga kampeni ya chama tawala CNDD-FDD. Katika chama tawala wanasema kwamba mchango huo ulikuwa unastahili kutolewa na wafuasi wa chama hicho pekee. Na kalenda ya upasaji wa mtihani wa kitaifa unatoa fursa kwa wanafunzi kujiunga na awamu ya pili ya shule endelevu itatangazwa hivi karibuni, asema hayo msemaji wa wizara ya elimu. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Dorine Uwimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Miaka mitatu imepita, mwanahabari Jean Bigirimana wa jarida Iwachu akiwa amepotea katika mazingira ya kutatanisha tarafani Bugarama katika wilaya na mkoa Muramvya. Duru za habari kutoka katika familia yake na hata katika jarida alokuwa mwanahabari zinaarifu kuwa hakuna anayefahamu alikotoka tarehe 22 Julai mwaka 2016. Jarida Iwachu lilifungua mashtaka lakini linasema kuwa bado kupewa jibu la uchunguzi. Mkewe pamoja na watoto wake wakati huu wako ukimbizini nchini Rwanda kwa sababu za usalama. Na baadhi ya raia wa jijini Bujumbura wanasema kusikitishwa na mchango walioombwa na chama tawala CNDD-FDD mwishoni mwa wiki jana. Raia wa kata tofauti za jijini Bujumbura wanasema kuwa walazimishwa kutoa michango hiyo ingawa si wafuasi wa chama chenyewe. Afisa anayehusika na kutoa habari katika chama madarakani CNDD-FDD anathibitisha mchango huo kuwa uliombwa nchini kote. Nansini Net Umutoni anasema kwamba mchango wenyewe ulikuwa ukihusu wafuasi wa chama tawala CNDD-FDD pekee. Na kalenda ya upasaji wa mtihani wa kitaifa wa baada ya awamu ya pili ya shule endelevu bado kuwekwa hadharani katika mkutano na habari Ijumaa wiki jana. Katika mkutano huo msemaji wa wizara ya elimu alibaini kwamba kalenda ya upasaji mtihani huo ambayo inazaga kupitia mitandao ya kijamii ni uvumi mtupu. Juma Edward anasema kuwa kalenda sahihi itatangazwa siku za usoni. Na Burundi imepiga hatua kwa kutekeleza yale ambayo inalazimika ilikuwa sawa na nchi zingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mfano natolewa ni bajeti ya serikali kutozidisha kasoro ya 3% pamoja na misaada ya wafadhili. Matamshi yake Leontine Nzeimana, mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, baada ya miaka 12 Burundi kijiunga na jumuiya hiyo. Lakini hata hivyo mbunge huyo anasema kwamba Burundi inakabiliwa na uzito wa kulipa madeni ya Benki Kuu ya Taifa kutokana na kujengua kwa wafadhili. Tumsikilize mbunge Leontine Nzeimana anahojiwa na mwenzetu Elinibel Nibigira. Kusema kweli, hivi sasa miaka 12 imetimia Burundi imeingia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na mambo mengi Burundi imeweza kunufaika katika kuingia kwake kwa hii Jumuiya ya Afrika Mashariki. Toka tumeingia katika hii Jumuiya ya Afrika Mashariki, tulikuta nchi tatu ambazo ni nchi za kwanza zilizounda jumuiya hii, nchi Uganda, Tanzania na Kenya, walikuwa wameshapiga hatua. Lakini na sisi tukafikia pale walipofika, walikuwa wamefikia. Tukatekeleza yale ambayo walikuwa wameshakubaliana ingawa hatukuwepo kwenye makubaliano, kwa sababu ndio utaratibu uliopo, na tukaweza kuambatana nao kuendelea, na hapa tulipo tunaona tuko sawa. Unaweza ukasema kama tulianzia pamoja, kwa kusema kweli, kwa hali tulionayo hivi sasa. Burundi iliweza kujiadjust na kufanya haraka sana kutekeleza vipengele vyote vinavyotakikana ili iende sambamba na zingine nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kuhusikana na hayo mambo ya kutumia sarafu moja ni makubaliano ya nchi zetu, ni katika zile pillars nne za jumuiya yetu. Pako hiyo Common Market na hii Monetary Union na Political Federation. Hiyo ya kutumia sarafu moja ni makubaliano ambayo nchi zetu zilikubaliana mwaka 2013 na kubaliana kama baada ya miaka 10 tunaweza kuwa na pesa moja kama vile wazungu wanayo euro na sisi tutakuwa na pesa yetu moja. Kwa maana hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinatakikana sisi tufanye ili tuweze kufikia kwenye matumizi ya hiyo sarafu moja. Inatambua kama kuna kazi nyingi ambazo ziko zinafanyika. Benki kuu, serikali inafanya mambo mengi ili tuweze kufikia kwenye hiyo matumizi ya hiyo sarafu moja. Na vitu vikubwa ambavyo vinatakikana nchi yetu iwe imekamilisha ili tuweze kuingia kwenye hiyo sarafu. Na nchi zote kawaida tuweze kutekeleza ile protocol ya Common Market Protocol ya soko huria tuwe tumeitekeleza 100%. Halafu lile deni huwa serikali inachukua deni kwa benki kuu. Lile deni la serikali iwe imekata deni la serikali iwe chini ya 50% kwa muda wa miaka mitatu. Na ile inflation sijui nitaisemaje kwa Kiswahili ya 8% iwe chini ya 8% kwa muda wa miaka mitatu kwa kufatana. Hizo ndo kazi ambayo serikali inayo na ni challenge. Tunaiomba serikali ijitahidi ili iweze kutimiza hivyo ili tuweze kwenda sambamba na zingine nchi za Afrika Mashariki. Isanganiro. Kiongozi wa chama Congrès National pour la Liberté anawataka wanachama wa mkoa ni Karusi kuishi katika hali ya utulivu japo wana utofauti wa vyama. Agaton Gwasa alifahamisha hayo Jumapili hii wilayani Buhiga alipokuwa akifungua ofisi ya chama hicho kwenye ngazi ya mkoa. Mwanasiasa huyo anatolea wito wafuasi wa chama hicho kuheshimisha sheria. Na wafuasi wa vyama vya kisiasa wako katika hali ya utulivu mkoani Bubanza. Atangaza hivyo gavana wa mkoa huo ambapo anasema kwamba wale ambao wanakamatwa ni wale wanakiuka sheria na kuendesha mikutano usiku. Terence Nobis Butoi, gavana wa mkoa huo Bubanza, anaeleza kuwa tayari kuendesha mikutano na wanasiasa hao katika lengo la kujiandalia chaguzi zijazo. Na raia wa kijiji cha Karurama wilayani Rugombo niko mkoani Cibitoke, sehemu ambako kuna kiwanda Buseko kinatengeneza simenti, wanaomba kiwanda hicho kutumia ufundi mwingine ili moshi unatoka na kiwanda hicho usiweze kuhatarisha afya yao. Wanaomba pia kupunguzwa kwa mingurumo ya injini ambazo kampuni hiyo inatumia. Gavana mkoa huo aunga mkono malalamiko ya raia hao anaongoza na kuwataka viongozi wa kiwanda kusikiliza malalamiko ya wananchi hao. Kwa upande wa kiwanda, naibu meneja wa kiwanda hicho anatuliza nyoyo wananchi hao na kusema kuwa mwezi Agosti tatizo hilo litakuwa limepatishiwa ufumbuzi. Na wavuvi ambao wanaendesha mara kadhaa kazi zao nchini DRC walazimishwa kupimwa ugonjwa wa Ebola kabla ya kupaki kwenye vituo vya uvuvi ngambo ya Burundi. Kiongozi wa bandari la Rumonge anasema kuwa hatua hiyo inalenga kukinga wananchi kuambukizwa janga hilo ambalo linaripotiwa nchini DRC. Boti nne za uvuvi zilazimika kuheshimu hatua hiyo asubuhi ya Jumanne hii ambapo raia waliokuwa katika boti hizo waliweza kupimwa janga hilo la Ebola. Habari za kimataifa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 73. Na vyombo vya usalama nchini Kenya vinafanya operation kwenye eneo la kaskazini mashariki ambayo inalenga kuwasaka wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab. Wakati huu wafanyakazi wa afya wakiendelea na juhudi za kudhibiti kuenea kwa virusi vya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia mashariki mwa DRC, kuna hofu ya kutokuwepo utashi wa kisiasa ili ugonjwa huo usiwezi kuenea sehemu kubwa. Mengi zaidi naye Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Nchini DRC, licha ya shirika la afya duniani WHO kutangaza ugonjwa wa Ebola mashariki mwa DRC kuwa janga la duniani, jumuiya ya kimataifa imeshindwa kutoa fedha za kutosha kusaidia juhudi za kuzuia maambukizi, swala ambalo hata mkuu wa kitengo cha misaada ya kibinadamu cha Umoja wa Kimataifa analaani vikali. Haya yanajiri wakati huu serikali jimboni Kivu Kaskazini iliweka mikakati dhabiti ya kuhakikisha hakuna wagonjwa wapya wanaoripotiwa kwenye mji wa Goma na Beni. Wakati huo huo, serikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza operesheni ya kutoa chanjo ya ugonjwa wa Ebola kwa wahudumu wa afya wakiwemo manesi, madaktari jimboni Kivu Kaskazini, chanjo ambayo ni sehemu ya juhudi ya serikali kukabiliana na kuenea ya virusi vya ugonjwa huyo. Watu zaidi ya 1,600 wamefariki tangu mwezi Agosti mwaka uliopita kutokana na ugonjwa huo ambao ni wa pili kwa kuua watu duniani. Vyombo vya usalama nchini Kenya vimefanya operesheni kwenye eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ambayo inapakana na nchi ya Somalia, operesheni ambayo inalenga kuwasaka wapiganaji wa El Shabab waliojipenyeza kuingia nchini humo. Tangu Julai 20, vikosi vya wanajeshi vimekuwa vimefanya doria kwenye maeneo ya Lasi, ya Kamboni, Kiunga na Ishani, huku baadhi ya raia kwenye maeneo hayo wakisema kama kuna mataka ya kutotembea usiku licha ya kuwa haijatangazwa. Kwa mujibu wa idara ya ujasusi nchini Kenya, wapiganaji wa Al-Shababu wanadaiwa kuingia nchini Kenya ili kutekeleza mashambulizi. Operesheni hii itakuja kufuatia mfululizo wa mashambulizi yaliyotokea wiki mbili zilizopita. Mnamo Julai 15, mapigano kati ya wapiganaji wa Al-Shababu na vikosi vya ulinzi vya Kenya yalisababisha wapiganaji watatu wa kundi hilo kuuawa na askari wawili wa Kenya kujeruhiwa. Usalama huu hutokea mara kwa mara katika eneo hilo, hasa tangu jeshi la Kenya kutumwa kusaidia nchi ya Somalia mnamo mwaka 2011. Tuitimishe taarifa hizi za habari tukiongelea kifo cha mkurugenzi wa shirika la kimataifa la nishati Atomic aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 73. Katika taarifa kwa inchi, wanachama wa shirika hilo lenye makazi yake Vienna limesema lina huzuni kubwa, lakini halikutoa maelezo zaidi kuhusu sababu za kifo chake. Shukran Jean-Marie Vianney Ngenda Kumwa. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina budi kuiteremsha nanga. Nikushukuru kwa mmetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Dorine Uimana. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema, nikikuageni kwa aherini.